छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे, शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। सुमिरन बस आठों याम किए जा। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। चिंतन कर ले तू त्रिपुरारी का, कर ले तू त्रिपुरारी का। भोले भाव से ध्यान लगा ले तू भोले भंडारी का। आती जाती सांसों को तू ये पैगाम दिए जा। छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता, तू शिव का नाम लिए जा। शंकर को जो भी दियाए, शिव भी उनसे प्यार करें। शिव भी उनसे प्यार करें। शिव चरणों में ध्यान लगा ले, शिव ही भव से पार करें। शिव ही भव से पार करें। शिव भक्ति